50 languages. 94. Sidesõnad 1. Sidesõnad 1. Oota kuni vihm lõpeb. Oota kuni ma valmis olen. Oota kuni ta tagasi tuleb. Ma ootan, kuni mu juuksed on kuivad. Ma ootan, kuni film ära lõpeb. Ma ootan, kuni foori tuli roheliseks läheb. Millal sa puhkusele sõidad? Veel enne suvevaheaega. Jah, enne suvevaheaja algust. Paranda katus enne, kui talv algab. Pese oma käed enne, kui lauda istud. Sulge aken enne, kui välja lähed. Millal sa koju tuled? Peale tunde. Jah, peale tundide lõppu. Peale seda, kui tal õnnetus oli, ei saanud ta enam töötada. Peale seda, kui ta töö kaotas, läks ta Ameerikasse. Peale seda, kui ta Ameerikasse läks, sai ta rikkaks.